Ik ben Armin, je luistert naar ID&T Radio en een State of Trance. Voor jou de komende twee uur het nieuwste en het beste op het gebied van trance en progressive. We openen deze uitzending met de nieuwe single van Perry O'Neill. Zijn naam zal je misschien niet ontgaan zijn. Hij is een van de reizende sterren op het gebied van trance en progressive. Zijn nieuwe single gaat heten Waveforce en komt binnen niet al te lange tijd uit op het Electronic Elements label. Vanavond nieuwe tracks voor je van Filterheads, Faithless, Electrovoya, Liquid Overdose en Matthew DK. Dit is Randy Katana in Silence, maar dan in een Salina Summer Mix. We'll be right back. based upon faith and not fear. People who live right now and right here. I want a wisdom that wise men revere. X to the power of love, cubed and squared and squared. I want more, I want more, I want more. Zeer geslaagde remix van het Belgische productieduo The Filterheads van de nieuwe single van Faithless, I Want More. Je luistert naar IDNT Radio en A State of Trance tot vanavond 10 uur. Straks na 9 uur, 1 uur non-stop in de mix. En hier is de tune of the week. Hij is al een tijdje uit, maar we hebben hem nog nooit in de show gedraaid. Yimana. Tune of the week. luistert naar IDNT Radio en de State of Trance live vanuit Amsterdam. Je hoorde Echano, Nothing to Live For, de Gareth Emery remix op Motion Music. Ik heb nog nieuws voor je wat betreft de sets uit Ibiza. Vanaf 27 juli doen we daar de Armada-avond in Amnesia. En twee dagen later, als het goed is, kun je hier bij State of Trance exclusief mijn set horen. Dat dus vanaf 29 juli hier bij IDNT Radio. Misschien heb je ook nog gestemd op jouw favoriete plaat van de show van vorige week. Dat kan je ook deze week weer doen op www.trance.nu. En zometeen hoor je wie er gewonnen heeft. Is het of Above and Beyond, No One on Earth, de Smith & Pleasure remix of Electro Voya?

single van Sam Sharp hoorde je. Deep gaat uitkomen op een van de sublabels van Spinning Recordings uit Nederland. Dit is een nieuwe plaat op het label van Mike. Scanner Recordings, wat hij zelf doet in België. Hij heeft een nieuwe Liquid Overdose gemaakt. Die heet Ancient Space. En dit is de Fred Baker remix.